сейчас наедляться. Эй, прощёлка, да. Без тебя конец, моя кумира. Эй, она моя. Эй, только моя. Эй, она моя. Ты детская любовь внутри меня. Задаю сарам, бот спанч, со. حالش خوش نیدرش حال تنگ تو منو یه خونه یه زرد و تاریک روزا تکراری شده دیگه بعد تو متنفر خاطرات قدیم کوکوش و الکل و تیم دور همین منو یه سری نچست و بیخواد که هدفشون این بود منو بزنن زمین فرقی نداره مهم نیستن قدیم و چون رفتی و دیرو تو خوردی ازم امروزم شده مثل گذشته ببین همیشه بازی و تو بردی ازم دست خودم نیمخص تحتیلاته نگو نیما نفر تا اونو ترتیب داد یه دمه هوایی میشه بعضی روزا ولی خب نمیشه اون آدم صابه ای مایا میشته دوایی پیری کرست نه ایک لزه ای پرشول کل ده بیستی بیا کنیت مایا کمیرا ای آنا مایا ای تولکا مایا ای آنا مایا دادت کلو بفنوت رمینیه سکوت بسته شد وقت پرواز دوتا بال دارم هر دو تفاز نارفیقا شده جاش بلک نیساجی سکوت جرم دیگه وقت بلواز مهم نیت اونم رفتش ولی چطرش اینجا سنوی یاد قبضش توقع بالا زیاد دست من اصلا فرصت نداد آجی نمیشه درکش که فرصت اون ای کشتم واسش من تو اون دوره خیلی پم سخت گذشت وقتی که شبا از سرمالای پتو تکس می نوشتم ولش اونا گذشته است حالا بازم شده دور دور ماها بیبی مثل گذشته دور شده پر چاغار روز به روز دارم بالاتر میرم تو هم دیدی منو فک تفتاد کون تاغار ای مایا میشته دوایی پیری کرست نه ایک لزه ای پرشول کل ده بیستی بیا کنیت مایا کمیره ای